بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمشي kuhusiana na wale watu sita ambao waliokuja kwa mtume alayhi salatu wasalam, na mtume akawalingania katika Ansar na wote katika Makhazraj, na wakaikubali da'wa ya mtume alayhi salatu wasalam. Kisha wale watu wakarejea makwao Madina. Mwaka uliofuata walikuja wakiwa 12. Mwaka uliofuata walikuja 12. Sita ni katika wale waliokuja mwanzo, isipokuwa Jabir ibn Abdullah ibn Riab. Baada ya hapo nao walirejea makwao, hawa 12 walirejea makwao, kwa maana Madina. Walipofika huko na wakaanza da'wa kuwafikishia wenzao na kuwakumbusha. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, kisha kasema al-Imam Ibn Kathir Allah amrehemu, wa kathura al-Islam bil Madina, na ukakithiri Uislamu kwenye mji wa Madina. Uislamu kakithiri ukawa mwingi. Wadhahara, na ukadhihiri Uislamu, na dini ya Kiislamu ikaanza kuenea sasa, ikaanza kudhihiri na kupata nguvu. Thumma rajaa Mus'ab ila Makkata, kisha mwalimu ambaye katika walimu waliotumwa na mtume alayhi salatu wasalam, ambaye alikuwa ni Amru ibn Ummi Maktum, na mwenzake Mus'ab ibn Umair, hawa ndio walikuwa walimu waliopelekwa katika mji wa Madina kwa ajili ya kuwafundisha watu. Thumma rajaa Mus'ab ila Makka, kisha Mus'ab baada ya Uislamu kudhihiri akarejea zake Makka, akarudi Makka. Wawafa al-mausima dhalika al-am, akawafikiana na msimu wa mwaka huo. Kwa maana kipindi alichofika yeye ndio ulikuwa msimu ule ule wa kipindi cha haji. Wawafa al-mausima dhalika al-am, akawafikiana na msimu wa mwaka huo. Khalqun kathir, na kulikuwa kuna watu wengi minal ansar, katika ansar, minal muslimin wal mushrikin, miongoni mwa ansar na waislamu na washirikina. Msimu huo walikuja watu wengi sana mwaka huo, katika ansari na muslimin na mushrikin. Wa zaimul qaum, na kiongozi wa watu waliokuja, au watu waliokuja kipindi cha msimu huo Makka, kiongozi wao alikuwa Al-Bara ibn Ma'rur radhiyallahu anhu, ndio alikuwa msafiri na alikuwa kiongozi wa msafara huo. Falamma kanat laylat al-Aqaba, ulipokuwa sasa usiku ule wa Al-Aqaba, kwa maana ya kutana kwa ajili ya mazungumzo, athuluthu al-awwal minha, thuluthi ya mwanzo kati ya hilo kundi, tasallala ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam thalathun wa sab'una rajulan wa imra'atani, katika thuluthi ya mwanzo kabisa watu hao, kundi la mwanzo, tasallala ila rasulillah, liliyekwenda kwa mtume alayhi salatu wasalam, wakiwa ni watu wanaopata thalathatun wa sab'una rajulan, watu wakiwa 73, wa imra'atani, na wanawake wawili, wanaume hao na wanawake wawili. Hawa sasa kundi la mwanzo hili kutana na mtume alayhi salatu wasalam, fabaya'u rasulallahi alayhi salatu wasalam, wakampa kiapo cha utiifu mtume alayhi salatu wasalam, khufiyatan min qaumihim, kwa kuhofia, kwa kuogopa watu wao, maana wao wametoka Madina huko, wamekuja zao Makka. Katika kundi la katika waliokuja Makka, wao wakajimegua theluthi, wakaenda kumpa bai'a nani? Mtume alayhi salatu wasalam, kumuunga mkono, kumpa kiapo cha utiifu kwamba wamesilimu, wameikubali da'wa. Lakini walichofanya hivyo, walifanya khufiyatan, kwa kisirisiri, kifichoficho, min qaumihim, kwa kuwahofia ndugu zao, wa min kufari Makkata, na wakiwahofia makafiri wa Makka. wanawahofia juu ya nini? Ala an yamnauhu mimma yamnauna minhu nisaahum wa abnaahum wa uzurahum, juu ya kutokuwazuia. Ala an yamnauhu, juu ya kumzuia. Mimma yamnauna minhu, kunako yale wanayomzuia kutokamana na hayo au wanayoyazuia kutokamana na hayo, nisaahum. Kwa hiyo wao wakawahofia makafiri wa Quraishi na wakawahofia ndugu zao juu ya kuzuiwa na yale ambayo wao wanayazuia wanawake wao, yani wanawake wa wale waliosilimu, wa abnaahum, na watoto wao, wa uzurahum, sio wa azarahum, la, wa uzu zauna dhamma, wa uzurahum ay a'wanahum, na wasaidizi wao. Kwa hiyo wakawa wanahofia nao wasizuiwe, wasinyimwe na yale ambayo wao wanawazuia wake wanawake wa wale ambao wamesilimu, na watoto wa wale ambao wamesilimu, na wasaidizi wa wale ambao wamesilimu. Kwa hiyo wao wakawa wanafanya hivyo kwa kusilimu, kwa kujificha, ili wasipatwe na yale ambayo wameyapata wale ambao wamesilimu. Wakana awwala man bayaahu laylata idhin, na alikuwa mtu wa mwanzo, man bayaahu, aliyempa kiapo cha utiifu mtume, laylata idhin, usiku huo, mtu wa mwanzo wa usiku huo aliyempa bai'a mtume, Al-Baraa ibn Ma'ruf. Na huyu mnakumbuka ndiye alikuwa kiongozi ule msafara kutoka Madina ukiwa na Waislamu, Answari na washirikina. Kiongozi wa msafara wote huyu alikuwa ni Al-Baraa ibn Ma'ruf kabla ya kuslimu. Lakini baada ya bai'a al-Aqaba ya pili hii, akawa yeye ndio mtu wa mwanzo kumuunga mkono na kumpa bai'a mtume alayhi salatu wasalam. Wakanat lahu al-yadu al-bayda, na alikuwa huyu ana mkono mweupe, kwa maana alikuwa ni kiongozi ambaye akisema kauli yake unamsikia. Wakana lahu al-yadu al-bayda, na alikuwa ana mkono mweupe, kwa maana anayoyasema yeye kwa watu wake wanayasikiliza. Iz akkada al-aqda, pale ambapo akkada al-aqda, alipolitilia nguvu, alipoutilia nguvu ule mkataba na yale makubaliano ya kuslimu. Iz akkada al-aqda, pindi alipotilia mkazo ule mkataba na yale makubaliano, maana ya kuslimu. Wabadara ilayhi, na akafanya haraka kuslimu na kumuunga mkono na kumpa bai'a mtume alayhi salatu wasalam. Wa hadara al-Abbas ammu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam mawthiqan muakkadan, na alihudhuria Abbas ammi wa mtume alayhi salatu wasalam mawthiqan muakkada, huo mkataba na hayo makubaliano yenye umuhimu sana. Alihudhuria, alikuwepo lilbai'ati, kwenye ile bai'a, ma'a annahu kana ba'du, pamoja na kwamba yeye huyu Abbasi kana ba'du, alikuwa kipindi hicho ala dini qaume, alikuwa katika dini ya watu wake. Kwa hiyo kipindi kile bai'a inafanyika, Abbas naye alihudhuria, akaona yale makubaliano ya nguvu yaliyofanyika pale baina ya mtume na wale thuluthi ya watu waliosilimu waliokuja kutoka Madina. Alihudhuria Abbas, akaona, na kipindi hicho baadu yeye yupo katika dini ya watu wake. Wakhtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum, mtume akawachagua miongoni mwao, tilka lailatu, usiku huo akawachagua, 12 naqiban, akawachagua viongozi 12. Sababu naqib ni kabiru alqaum, ukisema naqibun maana yake ni kabiru alqaumi. Kwa hiyo akawateua viongozi 12, wa hum, nao hawa, As'ad ibn Zurara ibn Udsi, na huyo naye ni katika wale wa mwanzo, As'ad ibn Zurara ambaye ni Abu Umama, wa pili wa Sa'd ibn Rabi' ibn Amr, wa Abdullah ibn Rawaha ibn Sa'laba ibn Mri' al-Qais, ibn Mri' al-Qais, na ibn Mri' al-Qais katika washairi wa jahiliya, wa Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan, na mwingine alikuwa ni Rafi' ibn Malik ibn al-Ajlan, wal Bara' ibn Ma'rur ibn Sakhr ibn Khansa, ibn Khansa naye vile vile, wa Abdullah ibn Amr ibn Haram, wa Abdullah ibn Amr ibn Haram, wa huwa walid Jabir, na huyu Abdullah ibn Amr ibn Haram ni mzazi wa Jabir ibn Abdillah ibn Riab, ni mzazi wa nani? Wa Jabir ibn Abdillah. وكان قد أسلم تلك الليلة رضي الله عنه نالكوا مسلم سكهو الله مرضي مجين وسعد بن عبادة ابن دليم والمنذر بن عمرو ابن خنيس مجين هوني المنذر ابن عمرو ابن خنيس وعبادة ابن صامت فهؤلاء تسعة من الخزرج hawa ndio tisa ambao mtume aliwachagua katika wale walioslimu lakini wote wanatokana na kabila la Khazraj wa min al-Aus thalathatu kutokana na Aus kabila la Aus walikuwa watu watatu wa hum nao Usaid ibn al-Hudhair ibn Simak al-Hudhair ibn Simak wa Sa'd ibn Khaythama ibn al-Harith na watatu Rifa'atu ibn Abd al-Mundhir ibn Zubair Wakila na nasema kuna mwingine ambaye bal Abul Haytham bali alikuwa ni Abul Haytham ibn Tayyihan makana kwamba yeye aliyekuwa nafasi ya Rifa'a au Rufa'a ibn Abdul Mundhiri alikuwa ni Abul Haytham ibn Tayyihan at-Tayyihan thumma an-nas ba'dahum kisha wakafuata watu baada yao hawa ndio walioteuliwa hawa katika sehemu hii ya siri wakiwa hapo mtume aliwateua hawa watu 12 naqiban kwa hiyo hapa aliposema waqila na inasema bal abul haytham ibn tayyihan makanahu kwa maana unasema bali unasema aliyechukua nafasi ya rifaa ibn abdul mundhir alikuwa ni huyu abu al haytham makanahu ay makan rifaa thumma an-nas ba'dahum kisha wakafuata watu baada yao والمرأتان هما نواكي وويلي هاوني هاو فتاو أم عمارة ابن عمارة نسيبة بنت كعب بن عمرو نسيبة سنو سيبة لا نسيبة بنت كعب بن عمرو التي قتل مسيلمة التي أم بيكوان بأليم هو مسيلمة ابنها حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب مما هو يمنائن دي أليم هو مسيلمة الكذاب أم بين حبيب أو حبيب ابن زيد ابن عاصم ابن كعب نما نمك وبيلي ومشو وأسماء بنت عمرو ابن عدي ابن نابي هوا ندي ونواكن ونومي ومن أبيل فلما تمت هذه البيعة ولفو لفو تمية بيعه لفو كمليكة استأذن رسول الله ولمتك إذن امتومي أن يميل على أهل العقبة ويلكيك ولوات عقبة فلم يأذن لهم نتومي عليه الصلاة والسلام هكوا فإذني في ذلك كتك هيلو ولتك إذني كمتومي ويليكي كوات وعقبا لكن نتومي هكوا فإذني بل أذن للمسلمين بعدها من أهل مكة بل نتومي لتوا إذني كو إسلام بعد يا هيلو من أهل مكة كتك وات ومكة ألي وفا إذني في الهجرة للمدينة ألي وفا إذني جماني ولو إسلام ولبكية مدينة ولي أما هو مسلم kutokana hali jinsi ilivyo tayari tumeshapata kundi la watu ambao tutasupport ni wengi hao na viongozi wao ni hawa 12 na wanawake ni hawa kwa hiyo waacheni hawa waende na nyinyi waislamu mliobakia hapa Makka wakapewa idhni waelekee katika mji wa Madina wafanye hijra wahame fabadara an-nasu ila dhalik watu wakafanya haraka katika hilo kwenda Madina fakana awwala man kharaja ila al-Madina akawa mtu wa mwanzo aliyetoka yaani mtu wa mwanzo kutoka Makka kwenda Madina mtu wa mwanzo kabisa aliyekuwa min ahli Makkata katika watu wa Makka alikuwa ni Abu Salama ibn Abdul Asad kwa kuulizwa bwana mtu wa mwanzo kutoka Makka kwenda Madina kuhama aitwa nani jawabu lake ni Abu Salama ibn Abdul Asad huwa wa mraatu yeye na mke wake Ummu Salama yeye na mke wake Ummu Salama walipotoka tu fahtubisat duna wakazuiwa wa muniat sanatu min al-lihaq bihi wa muniat sana fahtubisat duna yani Ummu Salama alizuiwa kwa mume wake wa muniat na akazuiwa kulikweli sanatan mwaka mzima min al-lihaq bihi kukutana na mume wake Abu Salama mume alitoka na mke katoka mke akazuiwa وحيل بينها وبين ولديها نفكتوكيا بين ياك ناكزوي وبين ياك نبين انتتواك وحيل بينها وبين ولديها ناكزوي وكتياك نكتي انتتواك thumma kharajat ba'da as-sanati biwaladiha ila al-Madina, kisha alitoka baada ya huu mwaka ina mtoto wake akaenda Madina, baada ya mwaka mmoja kupita na wao kuzuiwa, baba alishatangulia, ndio akatoka yeye na mtoto wake kuelekea Madina. Wa shay'aha Uthman ibn Talha, akamfuata Uthman ibn Affan ibn Talha, ndio akamfuata kwa pamoja na kwenda. Wa yuqalu, na inasemwa, inna Aba Salamata, kwamba huyu Aba Salama hajara qabla al-aqaba al-akhira, alihama qabla ya aqaba ya mwisho. Fallahu a'lam, na Allah ni mjuzi zaidi. Thumma kharaja an-nas arsalan, kisha wakatoka watu makundi kwa makundi, yatba'u ba'dhuhum ba'dha, wanafuatana wao kwa wao. Kwa hiyo mpaka hapa unaona kwamba Sheikh ametaja bai'a al-bai'atu al-aqabatu athaniya, na kuna mambo hapa yamefungwa fungwa, kuja kuiangalia biidhnillahi kwa upambanuzi wake leo kidogo. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.